ओम ज्ञान स्मिरंध्यस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की अविभाव तिथि है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हमारा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य थे। हम हर रोज सभी इस्कॉन मंदिर में कम से कम एक नरोत्तम दास के द्वारा रचित कीर्तन गाते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति साधना, वो कीर्तन जो अभी कीर्तित हुआ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोय, वो भी नरोत्तम दास ठाकुर की रचना है। Where's the pen drive? तो ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोय वो भी प्रसिद्ध है इस्कॉन में। तो ये दो कीर्तन के अलावा और बहुत बहुत है जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने रचना की। तो आज शाम को हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की पूजा करेंगे। कैसे? गंगा पूजा। कैसे? गंगा की पूजा होती है गंगा जल के द्वारा, जो हम पांच छह नरोत्तम ठाकुर के रचित कीर्तन गाएंगे। और इस प्रकार नरोत्तम दास उनका प्रदान जो हमको दिए थे, थोड़ा समय आ जाए पीछे से, उनका प्रदान जो कीर्तन के रूप में है हम पूजा करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर आज तक हमारे बीच में उपस्थित है। यदि हम उनका स्मरण करते हैं और उनके आदेशों हम पालन करते हैं, तो हम कैसे नरोत्तम दास के आदेशों पालन कर सकते? नरोत्तम दास ठाकुर कहीं 100 वर्षों के पहले इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर आज तक उपस्थित है, उनका कीर्तन के रूप में। और इस गौड़िया वैष्णव परंपरा के रूप में श्रील प्रभुपाद पूर्वाचार्यों की प्रतिनिधि है। और श्रील प्रभुपाद के साथ सभी पूर्वाचार्यों ही है। और आज तक यदि हम श्रील प्रभुपाद के सभी आदेश पालन करते हैं, तो वो आदेशों में नरोत्तम दास ठाकुर के सभी आदेशों में नरोत्तम दास ठाकुर की इच्छा चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से अभिन्न, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकम्। चैतन्य महाप्रभु का हृदय की कामना जो उनका हृदय में थी, वो कामना सब विश्ववासियों का हित के लिए श्रील रूप गोस्वामी प्रकट किए। और हम रूपानुग परंपरा में है, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय रूपानुग संप्रदाय है, चैतन्यानुग है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इनकी हृदय कामना प्रकट किए थे रूप गोस्वामी को। तो इस रूपानुग संप्रदाय में तो सब महान वैष्णव आचार्यों एक परिप्रेक्ष्य में श्रील नरोत्तम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, क्योंकि ये सब महान आचार्य चैतन्य महाप्रभु की हृदय कामना की पूर्ति करने के लिए हरि भक्ति प्रचार करते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की कामना प्रीति बीते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मौलाना। चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा पूरी पृथ्वी में, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। और चैतन्य महाप्रभु का नाम के साथ चैतन्य महाप्रभु का काम जो सभी लोग कृष्ण प्रेम आप्लुत होंगे, तो वो कृष्ण प्रेम सागर जो असीम है, तो और बड़ा है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर उनके सभी प्रेम पूर्ण कीर्तन प्रदान के द्वारा। तो आज हम नरोत्तम ठाकुर का कीर्तन प्रेम सागर से एक दो बिंदु का आस्वादन करना प्रयास करेंगे। ये सबों में नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत ही गहरा प्रेम प्रकट होते हैं। और हम आज नरोत्तम दास ठाकुर के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं कि इनकी कृपा से और सब वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम एक दिन अधिका मिलेंगे। ये सब बहुत ही गहरा और वो गहरा भावना जो ये सब कीर्तन में प्रकट होते हैं, तो उसमें प्रवेश करने का अधिकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो रूपानुग संप्रदाय इस रूपानुग संप्रदाय की परम गति है वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की इच्छा प्रकट करके भक्ति रसामृत सिंधु श्री उपदेशामृत और अनेक अनन्य भक्ति ग्रंथों के द्वारा हमको वृंदावन जाने का मार्ग दिखाए। तो कैसे वृंदावन जानना है वो पूर्व विधान संक्षेप में नरोत्तम दास ठाकुर हमको सिखाए एक छोटा सा लेकिन फिर भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कीर्तन में, और वो कीर्तन हम पहले आज शाम को कहेंगे। गौरंग बलि जय होवे कुला का शरीर। I'll give the explanation also. Some of the words. ये सभी कीर्तन का अर्थ बहुत ही गहरा है, संक्षेप में कहूंगा, प्रयास करो। तो सभी कीर्तन का अर्थ व्याख्या करने तो कम से कम एक घंटा लगेगा। नरोत्तम दास कहते हैं कि कभी कब वो दिन होगा जिसमें मैं गौरंग गौरंग गौरंग वो नाम बोल के, मेरा वो नाम बोलने से मेरा पूरा शरीर में फुलक हो और हरी हरी बोलने से आंसू आंखों में आंसू आए। तो श्रील प्रभुपाद इस कीर्तन का व्याख्या करने में बोले कि तो कृत्रिम रूप से ये सब प्रेम भाव देखना ठीक नहीं है, लेकिन अगर वास्तव शुद्ध भाव से ये सब शारीरिक विकार होते हैं वो ही जीवन की परम स्थिति है। और कभी नितय चांदे करुणा होइबे करीबे और नित्य चंद नित्यानंद प्रभु की करुणा कब होगी मुझ पर, और वो कृपा का क्या लक्षण है? लक्षण है कि हम सभी प्रकार से सांसारिक वासना से पूरा विमुक्त होंगे, वो ही पहला शर्त है वृंदावन जाने के लिए। ये सब कीर्तन व्रज यात्रा के बारे में बहुत लोग ब्रिज यात्रा करते हैं, यहां से बरेली से डायरेक्ट मथुरा गाड़ी पश्चिम एक्सप्रेस इत्यादि मिलती है, लेकिन पश्चिम एक्सप्रेस से कोई वृंदावन में नहीं जा सकते नित्यानंद की कृपा से। सांसारिक वासना से मुक्त होना चाहिए। इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर और भी कहते हैं, विषय क्षय कभी शुद्ध होवे मन। तो नित्यानंद की कृपा का लक्षण है कि हम सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त है, और आपने प्रयास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रकार के सांसारिक वासना मन में पुष्ट करके प्रार्थना करते हैं निजाय निजाय मुझको सांसारिक वासना से मुक्त करवा दो, और साथ में हम टीवी देखते हैं और सभी प्रकार का इंद्रिय सुख के लिए एक प्रयास करते हैं। नहीं, विषय अच्छा कभी हमारा अपना प्रयास भी होना चाहिए। सभी प्रकार का भौतिक सुख छोड़ना, और ऐसे मन शुद्ध होगा तबे हम हरे गो श्री वृंदावन, तब हम वृंदावन देखेंगे। मन जब शुद्ध हो तब वास्तव व्रज दर्शन संभव, अन्यथा नहीं। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति। तो आकांक्षा, दृढ़ आकांक्षा होना चाहिए रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण प्राप्ति करने के लिए। श्रील प्रभुपाद का व्याख्या है कि रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति, इसका अर्थ है कि मैं कब उत्साही होगा। पूर्वाचार्य विशेषकर रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी की सब रचित ग्रंथों का अध्ययन करना, कभी हमा भूज बोशे जुगला प्रीति। तो रूप और रघुनाथ के द्वारा रचित ग्रंथों वे सब चाबी है जुगला प्रीति, श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम सेवा में प्रवेश करने के लिए। बहुत ही गहरा विषय है, दोष आपने कहना संभव नहीं, संक्षेप में बोलता है। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आश, हमारी पूरी आशा है रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरण। और इस प्रकार प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ऐसे सदाई वह प्रार्थना करते हैं, कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। नहीं है कि एक मिनट राधा कृष्ण ब्रज प्रेम भाव के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद एक मिनट के बाद धन जन सुंदरी इत्यादि के लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं, तो एक पंच पंच प्यार मतलब श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर, जैसा आपका सेल फोन बंद कीजिए। कहा सब कुछ जो है तो एक घंटे के लिए भूख करो और कृष्ण भक्ति में प्रवेश कीजिए। तो ये बहुत ही सरल भाषण बंगाली ही है, आप लोग तो बंगाली नहीं है, लेकिन भाषा इतना सरल है कि आप सब समझ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा, भाषा सरल होने के पर भावार्थ बहुत ही गहरा है। और नरोत्तम दास ठाकुर उनकी प्रेम भावना कितने गहरा है, इससे ये सब कीर्तन गाने से हम कुछ दिग्दर्शन। तो अभी हम एक और कीर्तन गाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम संगीत गाएंगे। हरी हरी विफल है जन नौगवंद, यहाँ पर हरी हरी अल जन नौगवंद लगे, लेकिन वास्तव में वो हरी हरी विफल है, विफल अर्थात बेकार निरार्थ। हरि हरि विफल है जन्म, हे भगवान हरि मेरा मानव जन्म निरार्थ है, विफल है जन्म शब्दों का अर्थ है। श्रील प्रभुपाद बोले कि ये मेरा ये हरि हरि विफल है मेरा सबसे प्रिय कीर्तन। और इसमें संक्षेप में हम पूरा गौड़ीय वैष्णव दर्शन सिद्धांत भावना सब कुछ हरि हरि विफल जनमहाइनु। आप लोग जरा सा बैठिए जिससे आपका पीठ भगवान को दिखा रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम विलाप। नरोत्तम दास ठाकुर जन्म से पूरी प्रेम भक्ति में निमग्न थे। वे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रिय पार्षद है। जो चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट के कुछ वर्षों के पश्चात इस पृथ्वी में उपस्थित थे, तो वैष्णव जन का शुद्ध वैष्णव जन का एक विचित्र स्वभाव या अचिंत्य स्वभाव कि वे सर्वोत्तम सर्वोत्तम होने के पर निज को नीच मानते हैं और संपूर्ण रूप से मुक्त होने के पर मानते हैं कि मैं बद्ध जीव हूं और सदैव श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में तन्मय होने के पर सोचते हैं कि मैं कभी भी कुछ भी सेवा नहीं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम विलाप से कहते हैं हरि हरि हे भगवान विफल है जन्म भगवान मेरा अति दुर्लभ अति मूल्यवान मानव जन्म निरार्थ हो गया है। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर हम जो वास्तव बद्ध जीव है हमको उपदेश देते हैं कि हमको हमारा मूल्यवान मानव जन्म जिससे इस जन्म हम नष्ट नहीं करेंगे जिससे इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में हमारा जीवन अर्पण करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाया मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी राधा कृष्ण ना भजिए। भाषा स्पष्ट ही है जनिया सुनिया विष खाए जनबूझ करके विष खाया था। जैसे एक ग्लास शरबत है और उसको पीने के लिए हम जाते हैं और एक आदमी बोले दे नहीं उसको मत खा वो विष है। ठीक है ठीक है उसका स्वाद अच्छा है तो जानबूझ करके हम विष खाते हैं। वो विष क्या है राधा कृष्ण सेवा नहीं करके भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास। तो गोलोक गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. इस हरि नाम संकीर्तन कोई काल्पनिक शब्द नहीं है, ये वास्तव सत्य का धाम गोलोक धाम से सीधे आते हैं. और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरा जन्म विफल रूप से व्यतीत किया था, राधा कृष्ण सेवा नहीं की और मेरी कुछ भी रति नहीं है, वो गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. रति ना जन्मे लो कहने था, क्यों वो रति नहीं हुई हरि नाम के लिए. संसार भी शान है, इस संसार एक महान विष की अग्नि जैसे है जिसमें मैं मेरा हृदय दिन रात जलते हैं. दीवानिशी ही जले ज्वले और उससे बचने का उपाय नहीं मिलता. ब्रजेंद्र नंदन जय सची शुद्ध हो लो स्पष्ट है जो द्वारपयोग के अंत में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे, तो वो एक ही कृष्ण इस कल युग में सची शुद्ध गौर चंद्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है और उनके भाई बलराम नित्यानंद के रूप में आया है. बलराम अहिलो नित दीनो हीनो जो छिलो हट, वो सब दीन हीन पापी तापी दुर्जन का उद्धार किए थे बलराम निताय और श्री कृष्ण चैतन्य हरि नाम के द्वारा. और महान उदाहरण है जगाए माधाए और आज असंख्य जगाए माधाए है जो नरोत्तम दास ठाकुर के कृपा पात्र सभी पूर्वाचार्यों की कृपा पात्र श्रील प्रभुपाद के द्वारा उनका उद्धार हो गया हरि नाम के द्वारा और श्रील प्रभुपाद की अति विशेष कृपा के द्वारा. नरोत्तम दास ठाकुर और प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सुचा, हा हा हाय हाय मतलब दुख विलाप प्रकाश करके कहते हैं, हे प्रभु नंद सुत अर्थात कृष्ण नंद बाबा का पुत्र ऋषभानु सुता जूत. तो हरि हरि हरि हरि विफल जन्म मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण को नंद सुत और ऋषभानु सुता ये दो नाम बोल के राधा कृष्ण को लक्ष्य किया है. करुणा करो ई बाप, इस बाप मुझको कृपा दे दो. नरोत्तम दास कहे कहे कहे नाथ लहो रंग पाए आपके चरण कमल से मुझको चरो मत, क्योंकि तुम्हारा बिना क्या चे तुम के बिना मेरे और क्या है और कौन है. अर्थात राधा कृष्ण तुम मतलब प्रेम संबंध में भगवान को तुम बोलते, तो तुम मेरे सर्वस्व है, मेरे सब कुछ ही है। तो इसका भावार्थ भी बहुत ही गहरा है, लेकिन और व्यर्थ नहीं करके हम नरोत्तम ठाकुर का एक और कीर्तन गाएंगे। हरि हरि कृपा करी राखो निज भूमि, हरि हरि कृपा करी राखो निज पद, स्पष्ट है। काम क्रोध छय जने, और काम क्रोध और उनके और चार भाई कौन कौन है? काम क्रोध लोभ मद मत्सर और मैं, ये सब मेरे भाई है। सदैव मेरे सब बड़े भाई है और सदैव मुझको आदेश देते हैं। लोया फेरे नाना स्थान, ये भी स्पष्ट है। मुझको लेके घूम के नाना स्थान पर मुझको लेके जाते हैं। विषोई भुजाए नाना मते, और अनेक प्रकार से मुझको विषय इंद्रिय सुख को भोग करवाते हैं। हम माया दास करी नाना अभिलाष, हम जब कि मैं कृष्ण दास हूं मानते फिर हमारी एक ही कामना होती है कैसे राधा कृष्ण की सेवा करें। लेकिन हम माया दास करी नाना अभिलाष, हमारी इच्छाएं बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत हो। तोमा स्मरण गेलो दूर, वो भी स्पष्ट है। अर्थ लाभ ए आशय कपट वैष्णव बेशे भ्रमिया बुलाये घरे घरे, वैष्णव मतलब आपन को जैसे वैष्णव सजा के घर घर जाता हूं भिक्षा मंगने के लिए। मैं वैष्णव हूं मुझको पैसा दो, ऐसे व्यक्ति तो आज का इस पैसे के लिए मैं वैष्णव हूं, मैं ब्रिजवासी हूं लोग आते हैं वैष्णव को दान दो, मैं वैष्णव हूं मुझको दान दो। लेकिन जो वैष्णव है नहीं बोलते मैं वैष्णव हूं और नहीं बोलते मुझको पैसे दो। अनेक दुख के फरे बहुत दुख के पश्चात लय चले ब्रज फोरे कृपा, हाँ हरि के कहते हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास का जीवन चरित्र ऐसे है कि बचपन में आपन वो राजपुत्र थे बंगाल में, और बचपन में राज विषय मतलब आपन घर चढ़ के वृंदावन गए थे और श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य के साथ तीन तीन भाई जैसे जीव गोस्वामी के शिष्य थे और तीनों एक साथ एक संकल्प किए थे, व्रत किए थे कि हम इस हम व्रज धाम प्राप्त किए है और इस पूरे जीवन में हम कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। और वो संकल्प करने के कुछ दिन के पश्चात जीव गोस्वामी तीनों को बुला के बोले कि अभी तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गए तो अभी तुम सब बाहर जाओ, वृंदावन के बाहर जाओ और कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो आपन व्रत से गुरु आज्ञा बलवान है और गुरु आज्ञा पालन करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास और श्यामानंद के साथ वृंदावन के बाहर गए और पूरा जीवन में ब्रज की विरह सेवा की और कैसे में लौटे वृंदावन जाऊंगा उनकी बड़ी इच्छा थी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अनेक दुख के पश्चात अनेक जन्मों के पश्चात मैं ब्रजपुर ब्रजधाम प्राप्त किया था। कैसे? हरि भगवान आपकी कृपा दौर राशि कैसे मुझको मेरा गला में राशि लगा के मुझको क्या खींच के ब्रज धाम में लाए थे। इसका मतलब जबरदस्त से मुझको ब्रज धाम दिया था। दैव माया बलात्कार कोशाई शही डोरे भवकूपे दिलेक भरिया और बलात्कार करके दैव माया दैवी ऐसा गुणमय वो राशि को खुशाई क्या बोलते हैं शब्द खुशाया शही डोरे तोड़ के मुझको फिर भवकूप भवकूप का मतलब संसार संसार में वापस डूबा है वो दई बना। ये बहुत ही अलंकारिक भाषा है काव्य मतलब लेकिन इस प्रसंग में वो राशि को तोड़ के काट के पुनः यदि कृपा करी फिर यदि पुनः यदि कृपा करी एक जना कैसे धरे। तो एक बार आपकी कृपा राशि से मुझको कला बंद करके मुझको ब्रज धाम लेके आया। तो इस बार अगर मेरा केश खींच के केश थानिया तो लोह ब्रज धाम तो इस बार मेरा केश बाल खींच करके मुझको क्या बोलते ठेलो ब्रज धाम में हाँ खींच खींच खींचे तब सही देखिए भालो फिर मैं अच्छी तरह देखूंगा नतुबा फरांगे यदि मैं इस अवसर नहीं मिलूंगा मेरा प्राण जाएगा अर्थात मैं मर जाऊंगा। कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन दास नरोत्तम तो बहुत अलंकारिक भाषा में नरोत्तम दास ठाकुर उनकी हृदय कामना प्रकट करते हैं। हरी हरी बड़ो शेल बड़ो में हरिदा हरी हरी बड़ो शेल बड़ो में रहेल तो शेल एक ही शब्द है हिंदी में शेल मतलब स्पीयर शूद शूद शेल शूद जैसे शिव का स्पीयर स्पीयर इज इट अच्छा और आई थॉट इट वाज सेम एज शूद लेकिन एरो तो हरी हरी बोलो टीयर बड़ा मेरा है मरमे इसका मार्ग मतलब हृदय में प्रवेश किया अंदर के हे भगवान हरि एक बड़ा तीर मेरे हृदय में प्रवेश किए पाया दुर्लभ थानो श्री कृष्ण भजन बिनो जनम मौत विफल हो स्पष्ट इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके श्री कृष्ण भजन नहीं करके मेरा जन्म विफल हो गया। ब्रजेंद्र नंदन हरि हरि नवदीपे अवतरी श्री ब्रजेंद्र नंदन हरि गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में अवतीर्ण हुए है। जगत भरिया प्रेम दिलो प्रेम दिलो प्रेम प्रदान करके जगत को भर किया। मुरी से पामरा मति विशेष कठिन अति ही मरे करुणा ना हिलो लेकिन मैं मेरा मन इतना पापिष्ट होते मैं अति बड़ा पापी हूँ और बहुत कठिन पापी हूँ और इसलिए वो गौर करुणा नहीं मिले। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जोग ये सब चैतन्य महाप्रभु के मुख्य मुख्य पार्षद दम है। स्वरूप दामोदास सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट चाहा चैना होइलो मोर मोती उनके लिए उनके प्रति ये सब महान महान वैष्णव आचार्यों के प्रति मेरी कुछ मति कुछ रुचि उनकी सेवा करने के लिए मेरी कुछ रुचि नहीं होती। दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन है नो स्थान ऐसे स्थान वृंदावन जैसे श्री धामे ना कोई नो बसती मैं व्रजवास नहीं किया था विशेष विषय मति नहिलो वैष्णव है मति और भौतिक संसारिक सुख मैं हूँ और इसलिए वैष्णव व्रति नहीं है और इसलिए निरंतर खेद उठे मन में स्पष्ट ही है। सदैव दुख मेरा मन में है इसलिए नरोत्तम दास कहे जीव उचित न है श्री गुरु वैष्णव सेवा देना वो भी बहुत ही स्पष्ट है। हरि हरि की मरम अभाग मेरा अभाग्य से किस प्रकार का कर्म हुआ मुझे मेरा जीवन जन्म विफल होगा और हृदय में शैल थियर प्रवेश किया और हरि के लिए अनुराग नहीं हो यज्ञ दान तीर्थ स्नान हिंदी में तीर्थ स्थान बंगाली में तीर्थ स्नान सही है। सब पुण्य कर्म जप ध्यान अकारण है इस ऑल्सो दिस इज अकारण है एक्चुअली इट्स अकारण है एंड प्रोग्राम इज नॉट सो गुड एक्चुअली Akarane, oh, it's in the, you have a different, it's a different version in the Acharya formula. That's right. It should be Tirtha Snan. Makes more sense, doesn't it? translate exactly here. Yagya dhyana chirta snan punya karma japa dhyan akarane shabdyalam mohi. Matlab yeh sab kiya tha. Yagya dhyan chirta snan punya karma japa dhyan lekin usse kuch fal nahi mila. Aur ek upama dete hain ki jaise एक आदमी जिसका शरीर में बहुत सुंदर अलंकार है लेकिन कुछ भी कपड़ा नहीं तो विचित्र देखते कैसे क्योंकि वो साधु जन का कथामृत जो उनके श्रीमुख से निकलता है मैं कभी भी शुद्ध चित से साधु जन की कथा जो अमृत जैसे है कभी भी नहीं सुनना क्योंकि इसका कारण है कि मैं अपराध किया था सत्य था असत्य सकल ही वो सब पुण्य कर्म करके भी वो सब नष्ट हो गया है क्योंकि मैं सदैव असत संग में रहता हूं और क्या करूं अभी शमन अर्थात यम मृत्यु हाँ नहीं नहीं क्या शकल यहां मतलब यही सब पुण्य कर्म करके भी चूंकि मैं सदैव असत संग में रहता हूँ वो सब मेरा कुछ उपकार नहीं कर सकते मृत्यु का जब मरण का काल आएगा श्रुति स्मृति सदा रोबे सुनियाची ए शबे हरिपद अभय शरण तो जो श्रुति और स्मृति सदैव कहते हैं अर्थात श्रुति स्मृति वाणी जो मैं सुनना था कि हरि पद अभय शरण जन्म लय सुखे कृष्ण ना पदिनो मुखे नाखिर करिनो सही रूप भाव तो जन्म लिया था सुख में तो कैसे विषय सुख और लेकिन मेरा मुख में कृष्ण नाम नहीं बोल और शिवु भाव की हरिपद अभय शरण है तो कभी भी नहीं सोच राधा कृष्ण दुहु पाए तनु मन रहु रहु थाए आ दूरे जाओ भाषा तो अभी मेरी इच्छा है कि मेरा तन मन दोनों श्री राधा कृष्ण के श्री चरण पर रहेगा और सब इच्छाएं दूर जा नरोत्तम दास कहे अभी मेरे मुझे और कुछ भाई नहीं है क्योंकि मेरा तनु शरीर और मन आत्म सब कुछ आत्म समापन किया राधा कृष्ण के श्री चरण में